Стукалочки. Стукалочки, стукачи, стукай, стукай, грукачи. Хто застукає кого, садім у каморку, розбігаємося тоді скрозь папа на дворку. Стукалочки, стукачи, як далей би утячи? Чим далей от стукача, болей застероги, хто куди от стукача, скуль беруться ноги? Стукалочки, стукачи, застукали! Поскачи, скриудай, болем горким, сам лічи до сотні, вибігай з каморки, ніби з подворотні. Стукалочки, стукачи, а навколо все мовчить, стоєність тривога, не знайсти нікого. Удаль життя моє пливе, а все в пам'яті живе. Стукалочки, стукачи, як ад вас мне утячить.